Вони роз'ясняли щось одне одному, кивали головами, потім пили чай з пряниками і ділилися тими пряниками з усією палатою. Одного разу після невдалої спроби заволодіти увагою Миколи Санича, Епіфаній підступився до Лаврентія, що сидів у широкій сорочці та у одних лікарських підштанниках, причесаний, з постриженою бородою, якийсь помолоділий, і заявив: «Ти чого з супостатами і зрадниками водишся? Вони слуги сатани, хіба не знаєш? Ти на свою церкву подивись. Вона на рівні жандарма і попа. Хто вам дав право пускати світську владу у володіння, керування церковними справами? Сказано ж, кесареве кесарю, а Боже Богові. Хіба ти не читав, а чи не знаєш, що ваші лобизали царям ноги, і царі у вас були головою церкви, і кров нашу проливали, карячи за мвонів? Для чого народу така церква? Хто тоді супостат? Ти, бомжара і розстрига немитий, тебе предали анафемі, а ти мені мудрості розказуєш? Ось я тобі». І Єпіфан трусив борідкою, але зі страхом, бо, незважаючи на хворобу і худорбу, від Лаврентія перла якась дика сила. І погляду Єпіфан лякався більше всього. «Ну, це як кому Господь Бог послав. Тут ти, може, і правий, а так брись, лукавий, з перед очей моїх». Цього зізнатися Єпіфані не чекав, бо в його очах Лаврентій був лише безпритульним бомжем, доведеним до скотського існування. А значить, ні порядної мислі, ані сили супроти нього не може бути. Значить, загнана життями Богом скотина, на котрій він, Єпіфаній, зможе показати свою мудрість, розсудливість, звеличивши себе в очах хворих, а також надолужити час, намарно витрачений з Миколою Санечем, як не крути, а неповноцінність стосунків почала проявлятись надто чітко, що, правда, соснівці мало цікавились його уподобаннями. Радше для них це не мало значення. Як ото собачі злучки, що їх можна споглядати з балконів теплого весіннього дня, мружачись від безтурботності, множачи свою зверхність великого завойовника цього світу. Єпіфаній не займав їхні твердолобі черепи. Те, що не можна покласти в рот або скористатись в будь-який спосіб, викликало неприховану нудьгу. Тож суперечки Єпіфанія, з яких він виходив, наче побитий пес, навіть потішали їх. Хоча однозначно вони приймали бік православного батюшки, бо на них магічно діяли слова «Велика Росія». А ще тому, що пастир приходу Єпіфаній за любки, за добре ставлення відпускав гріхи і благословляв найзапекліших безбожників, яким з нудьги чомусь надумалося влізти під хрест. Проте і Лаврентія вони слухали краєм вуха. Молодші навіть вигуками підтримували старого, як вони називали, бо, не маючи повних 50 років, Лаврентій виглядав украй виснажено, хоча був статний, невисокий на зріст, з прямим відсутнім поглядом чистих очей, у яких переливалось світло. Говорив він мало, але з достоїнством та вродженою благородністю, від чого між ним і соснівцями пролягала нездоланна перешкода. Молоді його підтримували за упертість у поглядах, наче він був їхнім. Але це тільки так, поверхово. Аби не сестра Юлія, то він би так і лишався самотньою брилою серед цього паводку забрьох, крадіїв, п'яниць, гомиків, що заповнювали соснівську лікарню. Від гніву соснівців його рятувало ще й те, щоб між Єпіфанієм та Лаврентієм стояв офіціоз. Вірніше, на боці Єпіфанія, з міліцією, владою, сильним апаратом, який полишила ще та стара держава, до якої вони не те, щоб почтенно ставилися, а і ненавиділи, і боялися. Тому десь в глибинах їхнього сірого мозку вони віддавали перевагу Лаврентію, а перед Єпіфанієм кланялись і чтили його, наче саму смерть. Лаврентій жив непомітно. Це теж рятувало його, але не від виверткого розуму Миколи Санича, що початком підсилав до нього Епіфанія. А пізніше, коли все украй обридло, небезпека з від'їздом монашок минула, сам почав терзати Лаврентія немічними, безкровними, але блискучими назвами, викручуючи речення, лаштуючи логічні конструкції, що розсипались від одного удару.